بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بإذن الله تعالى tutamalizia kuzungumzia mlango aliotaja alimamu Saadi rahimahullahu ta'ala ghusl aljanaba, babu sifatu ghusl an-nabi sallallahu alayhi wasallam min aljanaba qawluhu thumma yahthil ma ala ra'sihi thalathan يرويه بذلك يرويه بذلك يجب إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته نواجب kumwagamaji juu ya nywele na kuyafikisha mpaka chini, yani kwenye misingi ya zile nywele. ولا يكفي مجرد المسح على الشعر لأنه لا يعتبر غسلا ولا haitoshelezi mtu kufuta tu juu ya nywele, kwa sababu kufuta peke yake haizingatiwi kuwa mtu ameosha. فالواجب هو الغسل للمسح. Kwa hivyo wajibu katika hili jambo ni kuosha zile nywele au kichwa, wala sio kufuta juu yake. Fa'an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ightasala min aljanabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Aisha radhiyallahu anha sema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akioga janaba mwanzo huanza kwa kuosha mikono yake miwili, ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. كيشا uchota maji kwa mkono wake wa kulia na kuyaweka kwa mkono wake wa kushoto, akaosha tupu yake. ثم يتوضا وضوءه للصلاه. كيشا alikuwa kitawadha wudhu wake wa sala. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. كيش alikuwa akichukua maji kwenye mkono akiingiza vidole vyake katika misingi ya nywele zake, yani ndani. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسي ثلاث حفنات. akiona kuwa yale maji yamefika ndani, basi huchukua na kuteka maji kwa mikono yake mara tatu na kujimwagia kichwani. Thumma afadha ila ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Kisha hujimwagia maji bakia ya mwili wake na mwisho kabisa huosha miguu yake. Rawahu al-Imam Muslim. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika gosho yake ya janaba. Qala al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah yajib isal al-ma' fi al-ghusl min al-janabati ila ma tahta ash-sha'ri walau kana kathifan. Ni wajib kufikisha maji mtu anapooga janaba mpaka katika misingi ya nywele zake, hata kama zikiwa zile nywele nyingi. Yu'khadhu hadha min idkhali asabi'ihi sallallahu alayhi wasallam fi ash-sha'ri wa hafni thalath marrat ba'da an rawa usulahu. Na hii faida ya kusema kuwa ni wajib tumeipata kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingiza vidole vyake mwanzo ndani ya nywele zake katika msingi ya nywele, akahakikisha yale maji yamefika, kisha ndio akajiwekea maji kwenye kichwa kwa kuteka mkononi mara tatu. kuhakikisha kuwa yale maji yamefika mpaka ndani. طيب وجاء في الموسوعة الفقهية قولهم اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل واتفاق يا فقهاء وكوينيزا ميلزوتي نانغوزيوتي ماجي ni katika faradhi kwenye kuoga janaba. Wafi almawsu'ati alfiqhiyyati aydan ittafaqa alfuqaha'u ala wujubi ta'mimi sha'ri ar-ra's bilma'i wa miafiqiyana fuqaha wa wajibu wa kueneza nywele za kichwa kueneza maji ظاهره وباطنه للذكر والأثر عفوا اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء ظاهره وباطنه للذكر والأنثى ومنموم نمنمكي للذكر والأنثى ومنموم نمنمكي ووتي kwa itifaki ya wanaovioni kuwa ni wajibu kwa wao kufikisha yale maji mpaka ndani ya nywele. Watathlithu la yustahabu illa fi ghusli ar-ra's. Na tathlith yani kufanya mara tatu haipendekezwi katika gosho ya janaba isipokuwa katika kuosha kichwa peke yake. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كما في المختارات الجلية والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس قول صحيح كو كفانيا مراتاتو سي سنة اسبقوا كتك كوشكي شبكياك لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه سوى هذا كسبب هيو ndio ilipokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na wala haikuthubutu kufanya mara tatu isipokuwa katika kuosha kichwa peke yake. وقياس الغسل على الوضوء غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيره na kutumia qiyas tusema kuwa wudhu ni kama ghusl, hili jambo hatuwezi kusalimisha kuwa ni sawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna tofauti nyingi sana kubwa sana baina ya kuoga janaba na baina ya wudu. Hatuwezi kukisia vitu viwili tukafanya ni sawa. Wa hadha alqawl huwa sahih huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa kadhalika al-Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. قوله ثم يفيض الماء الى سائر جسده كيش اتجمغيا ماجي كويليو بكيا katika sehemu ya mwili wake اي ثم يعمم بدنه بالغسل ويدلق بدنه بيديه ليصل الماء ليصل الماء اليه كيش اتaeneza mwili wake mzima yale maji, ataoga mwili wake mzima uliobakia na atasugua mwili wake kwa mikono yake ili yale maji yafike kila sehemu. Qala al-allama al-fawzan hafidhahu Allah wa yajibu 'ala al-mughtasili rajulan kana aw imra'a an yatafaqqada usul sha'rihi wa maghabina badanihi وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه وطي ركبتيه وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركها ليصل الماء إلى ما تحتهما. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سيما نواجب كومن يكووغا يعني جنابة awe ni mume au ni mke, awe atahakikisha kuwa maji yamefika katika misingi ya nywele zake anapooga, na sehemu zilizopindana katika mwili wake, na kile kilichoko chini ya shingo yake, ndevu zisizuie maji kufika ndani, na pia chini ya mikono yake, kitovuni mwake, na sehemu iliyokunjika katika magoti yake upande wa nyuma. Na ikiwa amevaa saa ama amevaa pete, basi na aitikise ili ahakikishe yale maji yamefika chini yake. Wa hakadha yajibu an yahtamma bi isbaghil ghusl, na hivyo hivyo ni wajibu kwake yeye kuwa na ihtimam ya kutimiza gosho yake. Bihaithu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi alma, kusibakie chochote katika mwili wake ambako hakutafika yale maji, lazima yale maji yafike sehemu zote. Hani maneno al-Allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Qawluhu thumma yaghsilu qadamayhi bi mahallin akhar, kisha aoshe miguu yake sehemu nyingine. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فذهب الجمهور إلى استحباب غسل الرجلين في الغسل. wengi katika wanavyuoni wamekwenda kuwa yapendekezwa kuosha miguu miwili katika gosho ya janaba. وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. Na kauli ya Imam Malik rahimahullah, ikiwa ile sehemu unaogia janaba ni safi, basi tanguliza kuosha miguu. Na ikiwa ile sehemu ya kuoga janaba pengine kuna uchafu, tope ama kitu chochote kama hicho kuchafua, basi apendekeza zaidi ucheleweshe kuosha miguu iwe nini baada ya gosho ya janaba. Wa inda Shafi'iyya, na kwa Shafi'iyya, fil afdali qawlani, katika kile kilichokuwa bora baina hivi viwili kuna kauli mbili. Qala an-Nawawi asahhuhuma wa mukhtaruhuma an yukmila wudhu'ahu li anna akthar ar-riwayat an Aisha wa Maymuna kadhalika. Al-Imam an-Nawawi katika Shafi'iyya akasema kuwa bora ni mtu aoshe mwanzo anapotawadha miguu yake pamoja na udhu wake, kwa sababu nyingi katika riwaya zilizopokelewa kutoka kwa Aisha na Maimuna zipo kwa namna hiyo. Wal aqrabu makhtarahu an-Nawawi, na kauli iliyo karibu zaidi ni ile iliyochagua Imam Nawawi rahimahullah. Thumma in kana al-makan ghayru nadhif a'ada ghuslahuma, kisha ikiwa ile sehemu si safi aweza kurejelea tena kuosha miguu, haina tatizo lolote. Wallahu a'lam. Qawluhu wal fardhu min hadha ghaslu jami'il badani wa ma tahta ash-shu'uri al khafifati wal kathifati wallahu a'lam. Hadha huwa al ghusl al mujzi, hapa mwisho akataja ghusl au gosho ambayo yatosheleza. وهو أن يعمم بدنه بالماء في آن واحد, nao ni aeneze maji katika mwili wake mzima kwa pamoja. ويلاحظ تخليل الشعور الخفيفة والكثيفة في الرأس واللحية ونحوها, na awe atazingatia kupitisha maji katika nywele ziwe ni nyepesi, ziwe ni nzito, kichwani, kwenye ndevu na kwingineko. Hii ndiyo ghusl inayo tosheleza. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.